श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 50वें श्लोक तक का विचार कर चुके हैं। 51वें श्लोक की चर्चा आज होनी है। कर्मनिष्ठा का फलभूत ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि जिसने प्राप्त कर ली उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है। ये कहा गया सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्नोति निबोध में। वो जिस क्रम से ज्ञान निष्ठा का अधिकारी ज्ञान निष्ठा का भी फलभूता ब्रह्म प्राप्ति प्राप्त कर लेता है वह क्रम संक्षेप में मैं बताऊंगा, उसे मेरे से सुन करके निश्चित कर लो और वैसा ही क्रम अपना करके ब्रह्म भाव प्राप्त कर लो। इस अभिप्राय से भगवान ने कहा निबोध में उस क्रम को जान लो और ब्रह्म प्राप्ति का ही स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तो ज्ञान की परा निष्ठा है ब्रह्म प्राप्ति और उस ज्ञान निष्ठा का उपपादन भाष्यकार भगवान ने भाष्य में विस्तार से किया। अब उस ज्ञान निष्ठा का अनुवाद करके जिस क्रम को बताने के लिए भाष्कर भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की वह क्रम बताने वाले श्लोकों की व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करता है। 51वें श्लोक से लेकर के 53वें श्लोक तक वो क्रम बताया है। इसलिए 51वें श्लोक का अवतरण है जो तीनों श्लोकों का अवतरण होगा। तो सा इयम् ज्ञानस्य परानिष्ठा उच्यते कथम कार्या इति। तो जिस ज्ञान की परानिष्ठा का पूर्व श्लोक के द्वारा उपपादन हुआ उस ज्ञान निष्ठा का संपादन किस प्रकार करना चाहिए वह प्रकार हम बताने जा रहे हैं, हमारे द्वारा बताया जा रहा है। ओ सा इयम् ज्ञानस्य परानिष्ठा कथम कार्या इति उच्यते। तो कथम शब्द से वो प्रकार को लेना, जिस प्रकार से करना है वह प्रकार बताया जा रहा है। केन प्रकार यानी किस प्रकार करनी है वह प्रकार बता रहे हैं। तो 51वें श्लोक का उच्चारण कर लें। बुद्ध्या विशुद्धया युक्त धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषो युदस्य च। 53वें श्लोक तक उच्चारण कर ले तो ये पूरा एक वाक्य है। विविक्त से विलघ्वासी यत्वा कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो इसमें इन तीन श्लोकों में कर्म सिद्धि प्राप्त व्यक्ति जिस क्रम से प्राप्त कर लेता है ब्रह्म भाव, वह क्रम बताया। कर्म सिद्धि प्राप्त व्यक्ति की सब विशेषताएं बताई जा रही हैं। तो पहली विशेषता बताई गई विशुद्धया बुद्धिया युक्त, जो बुद्धि है अध्यवसायात्मक अंतकरण, वह विशुद्ध हो का मतलब माया रहित हो। विशुद्धा इस विशेषण का अर्थ भाष्कर भगवान करेंगे माया रहिता, और विशुद्धया का अर्थ है माया रहितया, और माया का अर्थ टीकाकार करते हैं संशय विपर्य रहितया। तो विशुद्ध बुद्धि का अर्थ है संशय विपर्य रहित बुद्धि, विशुद्ध बुद्धि कहलाती है। तो विशुद्धया बुद्धिया का अर्थ है संशय विपर्य रहितया बुद्धिया। किसके प्रति संशय और विपर्य? तो साधन के प्रति, प्रमाण के प्रति और अपने लक्ष्य के प्रति। संशय विपर्य जिसके चित्त में नहीं है ऐसा व्यक्ति, शास्त्र बता रहा है कि जब कर्म सिद्धि प्राप्त हो जाए, संसार से वैराग्य हो जाए, तो उसे तत्त्वम पदार्थ तथा वाक्यार्थ विवेक ही करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म भाव की प्राप्ति का साधन आत्मज्ञान ही है, और आत्मज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन ही है, यही करना चाहिए, ऐसा निश्चय, ये निश्चय बुद्धि शब्द से कहा जा रहा है। और इस निश्चय के साथ इन सब साधनों के प्रति संशय विपर्य न हो, शास्त्रार्थ के प्रति, यानी कर्मज सिद्धि प्राप्त कर ली है जिसने, उसे शास्त्र ज्ञान निष्ठा को दृढ़ करने के लिए और ज्ञान निष्ठा का फल प्राप्त करने के लिए जो साधन बता रहा है, उस साधन के प्रति कि वो साधन हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति कराएगा कि नहीं कराएगा, और साधन बताने वाले शास्त्र रूप प्रमाण के प्रति संशय और विपर्य रहित बुद्धि, यानी वो निश्चय। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते, यह गीता वचन कर्म सिद्धि प्राप्त व्यक्ति को योगारूढ़ शब्द से कह रहा है, और जो योगारूढ़ है उसे योगारूढ़त्व का भी फलभूत ब्रह्म भाव की प्राप्ति के लिए अर्थात ज्ञान निष्ठा को परिपक्व करने के लिए शम से उपलक्षित जो यहाँ पर साधन बताए जा रहे हैं, उन साधनों को अपनाने के लिए कह रहा है। तो उस योगारूढ़स्य तस्यैव इस प्रमाणभूत वाक्य के द्वारा बताया गया जो साधन, उस साधन के प्रति संशय विपर्य रहित निश्चय का नाम है एक प्रकार से विशुद्धा बुद्धि, और ऐसी बुद्धि से संपन्न होकर के बुद्धिया विशुद्धया युक्त सन। और आत्मानं धृत्या नियम्यच। तो पहले जो सात्विक धृति बताई इस अध्याय में ही, उस सात्विक धृति से आत्मानं नियम्य में आत्मा शब्द का अर्थ है कार्यकरण संघात, उसका नियमन करके का मतलब हो ज्ञान की साधना के अनुकूल उसे बना करके। बाह्य प्रवृत्तियां जो कार्यक्रम संघात की है उसे रोक करके, ये आत्मानं धृत्या नियम्य शब्द का अर्थ निकलेगा। इसलिए फिर जिससे कार्यक्रम संघात का नियमन हो ऐसे साधनों को अपनाना है। तो ऐसे साधन है शब्दादिन विषयांश त्यक्त्वा, तो शब्द है आदि में जिन विषयों के, ऐसे शब्दादि पंच विषय इनका परित्याग करके जितना साधक जीवन यापन करने के लिए भाष्कर भगवान कहेंगे अर्थात आवश्यक शब्दादि विषय हैं उतनों को छोड़ करके बाकी विलासी जीवन जिन साधनों से होता है उन साधनों को यहाँ पर शब्दादि विषयांश त्यक्त्वा, इसमें शब्दादि विषय शब्द से लिया जा रहा है, और उनको त्याग करके और जो साधक जीवन यापन करने के लिए परिगृहित तो सामग्री है उन सामग्रियों के प्रति भी राग द्वेष जो प्राप्त होंगे उनका भी परित्याग करके। ये कहा जा रहा है राग द्वेषो युधस्य च, तो युद्ध राग द्वेष युधस्य, इसमें वी और उत उपसर्ग पूर्वक असु प्रक्षेपणे धातु है, उससे क्त्वा प्रत्यय होकर के लेपादेश होकर के युधस्य बना का अर्थ है त्यक्त्वा, हाँ परित्यज्य, जो त्यक्त्वा का अर्थ है वही युधस्य का अर्थ है। तो जो साधक जीवन यापन करने के लिए प्राप्त विषय हैं उन विषयों के विषय में राग द्वेषों का परित्याग करके, और ये जो नियम्य त्यक्त्वा युधस्य ये सब पूर्वकालिक क्रिया के वाचक धातु से क्त्वा प्रत्यय हुआ है ना, इन सब का अन्वय है ब्रह्म भूयाय कल्पते के साथ जो 53वें श्लोक के चौथे पाद में है ना, ऐसा करके ब्रह्म भाव के योग्य बन जाता। ब्रह्म भूयाय कल्पते यानी ब्रह्म साक्षात्काराय कल्पते, उसे ब्रह्म साक्षात्कार होता है, ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव होता है, उस अनुभव से अज्ञान की निवृत्ति होती है, तो स्वाभाविक जो ब्रह्म प्राप्ति है वह अभिव्यक्त होती है। और ये जो नियम्य त्यक्त्वा युधस्य इत्यादि में पूर्वकालिकत्व बताने वाला क्त्वा प्रत्यय है, वह बता रहा है इन क्रियाओं में जिन धातुओं से क्त्वा प्रत्यय हुआ है उन धातुओं के अर्थभूत क्रियाओं में हेतुत्व बता रहा है, पूर्व कारण होता है पूर्ववर्ती कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम। तो आत्मानं नियम्य धृत्या आत्मानं नियम्य, इससे धृति से यानी धैर्य से कार्यक्रम संघात का नियमन ये साधन है, हेतु है। किसका? तो ब्रह्म भूया एक अंतत है, ब्रह्म साक्षात्कार का साधनत्व बताया जा रहा है। और शब्दाधीन विषयांश त्यक्त्वा, इसमें त्वा प्रत्यय की प्रकृतिभूत जो त्यज धातु है उसका अर्थभूत जो त्याग, उसमें हेतुत्व बताया। अक्त्वा प्रत्यय हेतुत्व बता रहा है। किसका हेतुत्व? तो ब्रह्म भूयाय कल्पते, उसका हेतु शब्दादि विषयों का त्याग है। ऐसे राग द्वेषो युधस्य च, इसमें वि और उत उपसर्ग पूर्वस असु प्रक्षेपने धातु का जो अर्थ है त्याग, राग द्वेषादि का त्याग, इसमें हेतुत्व तो बता रहा है। उल्लेप प्रत्येक त्वा के स्थान पर जो उल्लेप आदेश हुआ तो राग द्वेष विषयक परित्याग हेतु है, कारण है ब्रह्म भूयाय कल्पते का। और भी 52वें श्लोक तथा 53वें श्लोक में बताई जा रही है विशेषताएं। पहले इन तीनों श्लोकों का मूल का अर्थ देख ले हम लोग। तो विविक्त सेवी, तो विविक्तम देशम सेवते तच्छीलः विविक्त सेवी, जैसे उष्णम भुंगते तच्छीलः, ये बन जाता है। सुप्य जाते निन्यो ताच्छिल्य देवत्य, एक सूत्र है, सुप्य जाते निनी ताच्छिल्य देवत्य का मतलब ताच्छिल्य अर्थ में निनी प्रत्यय होता है। तो विविक्त देश कहा जाता है एकांत स्थान को, यहाँ विविक्त शब्द से लेना एकांत स्थान। और एकांत स्थान का सेवन करना जिसका सील है, स्वभाव है, उसे कहते हैं विविक्त सेवी। और एकांत स्थान माना गया समान विचार वाले लोगों का निवास स्थान, एकांत स्थान माना जाता है। और जहाँ समान विचार नहीं है, समान विचार वाले लोग नहीं रहते, वह एकांत स्थान नहीं माना जाता। विचार में जहाँ वैमनस्य है, एक मत नहीं है, तो वहाँ पर फिर वो साधना नहीं होती। उस दृष्टि से विविक्त स्थान का अर्थ है समान विचार धारा वाले लोग जहाँ रहते हैं ऐसा स्थान, और उस स्थान पर रहना जिसका सील है, स्वभाव है, उसे कहते हैं विविक्त सेवी। तो एकांत सेवन ये एक प्रकार से साधन है, और दूसरा लघुवासी। हाँ, तो लघु यानि एक परिमित आसन करना जिसका सील है, उसे कहा जाता है लघुवासी। अधिक खाने पर, जो आत्मचिंतन आदि में बैठने पर निद्रा आदि आने की संभावना होती है, इसलिए कहा कि लघुवासी। और यत वाक कायमानसः, तो यत वाक वाक्च कायश्च मानसश्च इति यत वाक कायमानसः। और यता यानी संयता वाक कायमानसा ये न स यत वाक कायमानस, ऐसा समास करते हैं इसका। तो यत वाक, यत कायः और यत मानसः, ऐसे तीन निकले हैं, द्वंद्व के आदि में सूर्यमान पद का प्रत्येक के साथ अन्वय होगा। और जिसका वाणी शरीर और मन संयत है, तो पहले कहा धृत्या आत्मानं नियम्य, इसमें भी आत्मा शब्द का अर्थ कार्यक्रम संघात है, और यहां भी फिर कार्यक्रम संघात का नियमन बताया जा रहा है। पुनरुक्ति जैसे लगती है इसलिए वो यहाँ पर ये कहा गया कि यमादि संपन्न हो करके, यम नियम आसनादि से संपन्न वो है यत्वाक् कायमानस शब्द का अर्थ। और ध्यान योग पर ध्यानंच योगश्च ध्यान योगो और तौ परौ अनुष्ठेयतया यस्य स ध्यान योग पर, ऐसी उत्पत्ति करते हैं ध्यान योग पर शब्द की तो अर्थ निकलता है, और दोनों के अंत में सूर्यमान पर शब्द का दोनों के साथ अन्वय करेंगे तो ध्यान पर योग पर। तो ध्यान है आत्मचिंतन और योग है आत्माकार चित्त को हमेशा समाहित रखना, उससे बाकी वृत्तियों से रहित मन को करना, वो है योग। यानी ध्यान है शुरू वाली अवस्था, यूज समाधो धातु से योग शब्द बनता है, तो ध्यान की परिपक्व अवस्था योग, योग की प्रथम अवस्था ध्यान। एक प्रकार से ध्यान है मनन और योग है निरिध्यासन। हाँ वही तो कहा मैंने, वही कहा। तो ध्यान योग परह का मतलब मनन निरिध्यासन परख है जो, तो ध्यान से विचारना नाम की जो ज्ञान की द्वितीय भूमिका है उसको लीजिए ध्यान शब्द से, और योग शब्द से तनु मानसा को लीजिए तृतीय भूमिका को। तो जो ध्यान योग पर है का मतलब विचारना और तनु मानसा में ही निरंतर अपने आप को लगाए रखता है, यही जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्कृष्ट साधन के रूप में स्वीकार कर लिए हैं उसे कहा गया ध्यान योग परह। और नित्यम इस विशेषण से भाष्कर भगवान कहते हैं कि बस ये दो साधन विचारणा और तनु मानसा, इन दो साधनों को ही हमेशा करता रहता है, फिर दूसरे साधन के लिए उसके पास समय नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है आसुक्ते रामृते कालम नयेत वेदांत चिंतया। तो जब से प्रातः काल जगते हैं तब से लेकर के रात सोने तक, आसुक्ते का अर्थ है जगा तब से लेकर के सोने तक क्या करना है, तो वेदांत चिंतन से समय निकालना है सोने तक का। और ये कब तक ऐसा करना है, एक दिन नहीं आमृते मतलब मृत्यु पर्यंत, मृत्यु होती है शरीर से हमें निकलना, ये तो मृत्यु है। तो तीन पारमार्थिक मृत्यु मानी जाती है तीनों शरीरों से तादात्म्य अभिमान की निवृत्ति, वो है साक्षात्कार का फल। तो आमृते का अर्थ होगा तीनों शरीरों में से तादात्म्य अध्यास का बाध होने तक, वो बाध होगा साक्षात्कार से, इसलिए साक्षात्कार तक वेदांत चिंतन ही करना है। तो बीच में दूसरा कोई समय है ही नहीं साधनांतर को अपनाने के लिए। इसलिए नित्यम शब्द ये बता रहा है कि बाकी साधन इन साधनों की अपेक्षा पीछे के है, उनको नहीं अपनाता, इसलिए कि इसकी योग्यता है, जो इसके योग्य है उसको कहा जा रहा है। यानी कि बाकी साधनों को अयोग्य व्यक्ति भी छोड़ दें और ये न कर सके, उसके लिए तो फिर वही साधन है। तीन चार स्थितियां हैं ना, सहजा उत्तमावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा शास्त्र चिंता च, तीर्थ यात्रा धमा धमा। इसमें बताया गया उत्तम अवस्था सहज है, बैठे हैं तो बिना प्रयास के अहम वृत्ति चित्त में हो रही है, वह जो वेदांत प्रतिपादित आत्मस्वरूप है उसी को आलंबन बना रही है। निधिध्यासन पहले का परिपक्व है, ब्रह्म का आत्म रूप से संस्कार जो शुभ संस्कार कहलाता है वो दृढ़ है, विपरीत भावना शिथिल पड़ी हुई है। तो अनायास अहम वृत्ति ब्रह्म को ही आलंबन करती है, जिसकी माना जाता है वो सहज अवस्था है, उत्तम अवस्था है। और मध्यम अवस्था माना जाता है मध्यमा ध्यान धारणा, उसी ध्यान धारणा को यहाँ पर ध्यान योग पर कहा जा रहा है। नहीं सहज अहम वृत्ति आलम्बन कर पाती ब्रह्म स्वरूप को, तो प्रयत्न पूर्वक अहम वृत्ति ब्रह्म को ही आलम्बन कर सके ऐसा चिंतन, आत्मचिंतन, और आत्मचिंतन दृढ़ हो जाए तो फिर केवल आत्माकार चित्त वृत्तियों का निरंतर प्रवाह अधिक से अधिक समय तक होता रहे, इसका प्रयास ये मध्यमा ध्यान धारणा कहा जाता है। और ये भी नहीं होता है तो शास्त्र चिंतन, आत्मविचार, वो तृतीय साधन है। अधमा शास्त्र चिंता च, और इससे भी एक और साधन है तीर्थ यात्रा धमा धमा, अधम से भी अधम साधन तीर्थ यात्रा है। तीर्थ यात्रा भी यदि भगवत प्राप्ति आदि के दृष्टि से करते हैं तो वो भी एक साधन बनता है, लेकिन शास्त्र चिंतन से निकृष्ट साधन। शास्त्र चिंतन से भी उत्कृष्ट साधन है ध्यान धारणा यदि हो जाए तो, और ध्यान धारणा से भी उत्कृष्ट है अनायास हमारी अहम वृत्ति ब्रह्म को आलंबन कर सके। तो इस प्रकार ये स्थितियां बताइए ना। तो यहाँ पर जिसका कर्मज सिद्धि रूप फल जिसे प्राप्त हो गया और ध्यान योग की योग्यता प्राप्त कर ली है जिसने, उसे कहा जा रहा है विचारना और तनुमानसा की योग्यता जिसमें है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र अथ शब्द से जिस साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर ब्रह्म विचारणा रूप ध्यान करने के लिए कहता है ध्यान धारणा, वो ध्यान योग परह नित्यम। तो नित्यम शब्द वो जो ध्यान और योग शब्दित साधन है उससे निकृष्ट साधनों का एक प्रकार से व्यावर्तक है। जितना उसके पास समय है वह इन्हीं साधनों के लिए, ध्यान धारणा के लिए है, ध्यान और योग के लिए है, तो इसलिए नित्यम शब्द का प्रयोग है। और वैराग्यम समुपाश्रित, जो राग द्वेषो युधस्य से कहा गया था पहले, शब्दादि विषयों का तो साधक जीवन के जीने के लिए आवश्यक विषयों को रख करके बाकी का त्याग हुआ, और उन आवश्यक विषयों में भी जो राग द्वेष बनते हैं उनका परित्याग राग द्वेष युधस्य से बताया, और फिर यहाँ पर वैराग्यम समुपाश्रित से वैराग्य को जो आदर दिया है, तो इस दृष्टि से कि ये अति आवश्यक है, एक ही साधन का बार बार उपदेश करते हैं तो उसमें ये दिखाने के लिए, अति आवश्यकता दिखाने के लिए, इसलिए भाष्कर भगवान भी कहेंगे और टीकाकारों ने भी कहा कि वैराग्यम समुपाश्रितः, यहाँ पर पुनः राग देशो युधस्य च से कहने के बाद भी पुनः जो कहा जा रहा है वो ये ज्ञापन करने के लिए कि वैराग्य अति आवश्यक है ज्ञान मार्ग में। और तृतीय 53वें श्लोक में बताया जा रहा है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम इमुंच, तो अहंकार है अपने जाति कुल परंपरा और त्यागादि का अभिमान। साधक अवस्था में जो अभिमान हो सकता है उस अभिमान को यहाँ पर अहंकार शब्द से लेना है। हम उच्च कुल के हैं, हम उत्कृष्ट परंपरा के हैं, हम महान त्यागी हैं इत्यादि जो अभिमान, ये अभिमान भाष्कर भगवान कहते हैं अहंकार शब्द का अर्थ है, और उसे त्याज्य। कुल परंपरा या त्याग ये सब अनात्मा कार्यक्रम संघात संबंधी है, न कि आत्मा का। आत्मा का न तो कोई कुल है न तो आत्मा का कोई संप्रदाय है, और न तो आत्मा त्यागी है न रागी है। ये सब अनात्मा जो चित्त है उसके धर्म है, और अनात्मा चित्त में आत्माभिमान किए बिना इन धर्मों से युक्त मैं हूँ ऐसा अभिमान नहीं होता। इसलिए अनात्मा कार्यक्रम संघात में तब भी आत्माभिमान दृढ़ होने के लिए बीज रहते हैं, इन बीजों को अंकुरित न होने देना, इस दृष्टि से कह रहे हैं कि अहंकारम विमुंच, विमुच्य के साथ अन्वय करना है, अहंकारम विमुच्य। और बलम विमुच्य, तो जो आत्मज्ञान में प्रतिबंधक बल है, नायम आत्मा बल हीने न लभ्य, यह श्रुति तो बल को आत्मज्ञान का साधन बता रही है, और यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि बलम विमुच्य ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह बल होगा नायम आत्मा बल हीनेन लभ्य से बताया गया बल तो है आत्मबल, और यहां बल है जो दुराग्रह अपनी गैर समझ के विषय में दुराग्रह, उसे यहां पर बल शब्द से लेना, और वो दुराग्रह व्यक्ति को साधन मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देता साधक को, इसलिए ब्रह्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक जो दुराग्रह, उस दुराग्रह रूपी बल का परित्याग करके, और दर्पम, दर्प होता है हर्ष जनित एक अभिमान, और फिर वो दर्प जो है हेतु बन जाता है कर्तव्य का अतिक्रमण करने का, आपस्तंभ का स्मृति में वो आचार्य आपस्तंभ कहते हैं कि हृष्टो दृप्यति और दृप्तो धर्मम अतिक्रामति, जो हृष्ट होता है का मतलब बहुत अधिक अनुकूलताओं में प्रफुल्लित हो जाता है, हर्ष विकार से विकृत चित्त वाला होता है, तो उसके अंदर फिर वो हर्ष जो है एक वृत्ति अभिमानात्मक उत्पन्न करता है जिसे दर्प कहा जाता है। तो ये है कि ये दर्प जो है धर्म का अतिक्रमण करने में हेतु बन जाती है, और हर्ष से उत्पन्न होता है जो अभिमान, जो अभिमान हर्ष से उत्पन्न हो रहा है और धर्म का अतिक्रमण करने में हेतु बन रहा है, उस अभिमान विशेष को मात्र दर्प कहा जाएगा। हाँ, तो ये जो है, और अहंकार तो और विषयक भी होता है, तो दर्प, और ये दर्प भी ये तो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि स धर्म होता है ना, तो निश्रेष सिद्धि के हेतुभूत धर्म का अतिक्रमण परित्याग का हेतु बन करके निश्रेष में बाधक बन जाता है, इसलिए कहा कि दर्पम विमुच्य, दर्प का अतिक्रमण करके, और कामम यानि विषय तृष्णाएं उनका परित्याग करके, जो दृप्त हो जाता है दर्प धर्म का अतिक्रमण कराएगा तो निश्चित ही फिर अहिक पारलौकिक भोगों की कामना होगी, फिर से वो संसार प्रारंभ हो जाता है। यद्यपि पहले वैराग्यम समुपाश्रित था, लेकिन दर्प को स्थान मिल गया, धर्म का अतिक्रमण कर दिया, तो फिर बाकी संसार उपस्थित दर्प के द्वारा वो संसार उपस्थित किया जाता है, उसके लिए फिर कामना उत्पन्न हो जाती है, और कामना की परिपूर्ति में जो बाधक बनते हैं उनके प्रति क्रोध की वृत्ति ये आ जाती है, और जो फिर कामना की पूर्ति के लिए परिगृहित जो साधन है वो सब परिग्रहादि भी करता है, उन सब को कहते विमुच्य, और ये सब अहंकार को जहाँ स्थान मिल जाता है तो कहीं ना कहीं अहंकार फिर इन रूपों में अंकुरित हो करके वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, फिर से संसार वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, इसलिए इन सब के जड़ में है अहंकार। तो इन छह को विमुच्य, अहंकार आदि छह का परित्याग करके, ब्रह्म भूया एकल्पति के साथ अन्वय है, और निर्ममः यानी अपने देह जीवितादि के विषय में भी ममता वर्जित है। तो इस प्रकार निरहंकार और अहंता ममता रहित, अहंकारम विमुच्य से निरहंकार बताया और निर्मम से ममता रहित बताया जा रहा है, निर्ममो निरहंकार ये हुआ एक प्रकार से। और चित्त को शांत रखा है, ऐसा जो है वह ब्रह्म भूयाय कल्पते का मतलब ब्रह्म साक्षात्कार योग्य हो जाता है। वह ब्रह्म बनने का अधिकारी है, उसे ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है और फिर ब्रह्म भाव उसका जो स्वाभाविक है वो अभिव्यक्त होता है। हाँ, अभी ये ब्रह्म ज्ञान की इन सब चीजों से योग्यता आ जाती है, उसमें ध्यान योग पर जो बताया ना उसमें लगा रहता है तो साक्षात्कार भी हो जाता है, और आगे जो साधन बताए जा रहे हैं वो और भी वो ये हो रहे हैं। प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति इत्यादि वो ज्ञान की फलों की भी चर्चा कर रहे हैं। फिर मद भक्ति लभते पराम इत्यादि से भी, हाँ ऐसे कल्प धातु समर्थ होता है इतना मात्र बता रहा है। तो ज्ञान के योग्य बन जाता है ब्रह्म भूया यह कल्पते। आगे इन भाष्यों को देखिए, तीनों श्लोकों के भाष्य को। तो बुद्ध्या यानी अध्यवसायात्मिकया, तो अध्यवसायात्मिका जो बुद्धि है, निश्चयात्मिका बुद्धि, अध्यवसाय शब्द का अर्थ है निश्चय, अध्यवसायात्मिका यानी निश्चयात्मिका। विशुद्धया का अर्थ करते भाष्यकर भगवान माया रहितया, माया का अर्थ है संशय विपर्य, उससे रहित बुद्धि। और युक्त यानी संपन्न, संशय विपर्य रहित निश्चय विषयक बुद्धि। और धृत्य यानी धैर्यण आत्मानम यानी कार्यकरण संघातम नियम्य च यानी नियमनम कृत्वा यानी वशीकृत्य शब्द, तो कार्यक्रम संघात को अपने अधीन करके, और शब्दादीन का विग्रह है शब्द आदि एशांते शब्दादयः तान विषयांस्त्यक्त्वा, तो इन शब्दादि विषयों का परित्याग करके, तो सारे जीवन की सामग्री का, जीवन जीने की सामग्री का परित्याग करेंगे तो साधक जीवन व्यतीत करना भी कठिन होगा। इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान कहते हैं सामर्थ्यात् शरीर स्थिति मात्रान केवलान मुक्त्वा, तो शरीर स्थिति के हेतुभूत जो शब्दादि विषय हैं उन्हें छोड़ करके बाकी अतिरिक्त विषयों का परित्याग। ततः अधिकान सुखार्थान त्यक्त्वा, विलासी बनाने वाले शब्दादि विषयों का परित्याग करके, और शरीर स्थित्यर्थत्वेन प्राप्तेषु च राग द्वेषो युधस्य च, और शरीर स्थिति के लिए स्वीकृत शब्दादि विषयों में भी राग द्वेष रहित होकर के उनका परित्याग करके। और ततः यानी इसके पश्चात और भी विशेषताएं बताई जा रही हैं। विविक्त सेवी यानी अरण्य, विविक्त देश का अर्थ करते हैं अरण्य नदी पुलिन गिरि गुहादीन विविक्तान देशान सेवितुम शीलम अस्य इति विविक्त सेवी। तो अरण्यादि जो एकांत स्थान है उसे सेवन करना जिसका स्वभाव है वो विविक्त सेवी हुआ। लघ्वासी का अर्थ करते हैं लघ्वसन शील यानी अल्प परिमाण में शरीर को जीवित रखने के लिए मात्र भोजन करना जिसका शील हो गया। विविक्त सेवा लघ्वासनयो हो निद्रादि दोष निवर्तकत्वेन चित्त प्रसाद हेतुत्वात् ग्रहणम्। ये जो दो साधन है विविक्त सेवा और लघु अशन, ये दो साधन चित्त प्रसाद के हेतु बन जाते हैं निद्रा दी दोषों के निवर्तक बन करके, यानी एकांत सेवन से विक्षेप चित्त में नहीं होता तो विक्षेप न होने से चित्त प्रसन्न रहता है। इस प्रकार विक्षेपक जो स्थितियां होती हैं उनसे बचा करके चित्त प्रसाद का हेतु एकांत सेवन है और निद्रादि दोषों से दोषों का निवर्तक बन करके चित्त प्रसाद का हेतु लघ्वासन है। यत वाक् काय मानसः वाक्च कायश्च मानसंच यतानि संयतानि यस्य ज्ञाननिष्ठस्य स ज्ञाननिष्ठो यति यत वाक् काय मानसः यानी एवं उपरत सर्वकरण सन। तो इस प्रकार इन सब इंद्रियों के विषयों से उपरत हो गया है जो, तो ध्यान योग परः यानी ध्यानम आत्मस्वरूप चिंतनम और योग आत्मविषये एव एकाग्रीकरणम। तो आत्मस्वरूप के चिंतन में तो अनात्माकार वृत्तियां भी रहेगी बीच बीच में, युक्तियों से आत्मा का चिंतन यानी मनन एक प्रकार से विचारना और विचारना से लिए गए जो श्रवण मनन है उनको एक प्रकार से आत्मस्वरूप चिंतन शब्द से लिया जा रहा है। उसमें आत्मस्वरूप का चिंतन श्रवण मनन में होता है, उसमें वेदांत अनुकूल युक्तियां और द्वैत की बाधक युक्तियों से चिंतन होता है ना। योग वो है आत्मविषय एव एकाग्रीकरणम, वो है एक प्रकार से निधिध्यासन। और तो ध्यान योगो परत्वेन कर्तव्यो यस्य स ध्यान योग पर, तो यही एक परम साधन जिसके हैं उसे कहा गया ध्यान योग पर। और नित्यम का अर्थ करते हैं कि नित्य ग्रहणम मंत्र जपादि अन्य कर्तव्यता भाव प्रदर्शनार्थम। तो ध्यान योग की अपेक्षा निकृष्ट जो मंत्र जपादि साधन हैं इनकी इनके कर्तव्यता अभाव को बताता है नित्य शब्द। यदि ध्यान और योग की योग्यता है तो बाकी जो इससे निकृष्ट साधन है वह आवश्यक नहीं है, वो इन्हीं साधनों को अपना अधिक से अधिक समय दें और इन इन साधनों से अलग इन करने के लिए समय उसके पास है नहीं, ये नित्यम शब्द बता रहा है। वैराग्यम यानी विराग भावो दृष्टादृष्टेषु विषयेषु, तो दृष्टादृष्ट जो विषय हैं उनके प्रति वैतृष्ण्य ये विराग भाव है वैराग्य है। और समुपाश्रित सम्यक उपाश्रित नित्यम एव इत्यर्थ। और 53वें श्लोक में बताया जा रहा है अहंकारम यानी अहंकरणम अहंकारो देह इंद्रियादिषु तम, तो देह इंद्रियादियों में जो मैंपना और फिर देह इंद्रियादि संबंधी कुलादि निमित्तक अभिमान वह अहंकार कहलाता है और उसे विमुच्य के साथ अन्वय करना। और बलम का अर्थ है सामर्थ्यम, वो कौन सा दुराग्रह रूप सामर्थ्य, वो काम रागादि युक्तम न इतरत शरीरादि सामर्थ्यम, तो शरीरादि सामर्थ्य को यहाँ पर बल शब्द से नहीं लेना है। शरीरादि में आदि शब्द से आत्मज्ञान का साधन रूप बल जिसे श्रुति कहती है उसे लेना, उसका त्याग यहाँ पर अपेक्षित नहीं है, अपितु काम रागादि से युक्त बल जिसे दुराग्रह जो दुराग्रही बनाता है, तो स्वाभाविकत्वेन त्यागस्य अशक्यत्वात्, ये तो स्वाभाविक है, इनका परित्याग नहीं होता। तो दर्पो नाम हर्षानंतर भावी धर्मातिक्रम हेतु, तो दर्प शब्द का अर्थ है जो हर्ष के अनंतर उत्पन्न होती है वृत्ति अंतकरण की और धर्म के अतिक्रमण में हेतु बन जाती है, ऐसी अंतकरण की वृत्ति विशेष को माना जाता है दर्प। इसे आपस्तंभ ऋषि इस प्रकार कहते हैं कि रिष्टो दृप्यति दृप्तो धर्मम अतिक्रामति इति स्मरणात्। तो जो हर्षित होता है वो दर्प से युक्त होता है, दर्प से युक्त हुआ धर्म का अतिक्रमण करता है। और तंच यानी तम दर्पम विमुच्य के साथ अन्वय है। और कामम यानी इच्छाम क्रोधम यानी द्वेषम परिग्रहम यानी इंद्रिय मनोगत दोष परित्यागे अपि शरीर धारण प्रसंगेन धर्मानुष्ठान निमित्तेन वा बाह्य परिग्रह प्राप्त तंच विमुच्य यानी परित्यज्य। तो काम का अर्थ कर दिया, इच्छा क्रोध का अर्थ कर दिया, द्वेष परिग्रह का अर्थ कर रहे हैं, इंद्रिय मनोगत दोष परित्यागे अपि, इंद्रिय और मनगत जो राग द्वेषादि दोष हैं उनका परित्याग हो जाने पर भी शरीर धारण प्रसंगेन धर्मानुष्ठान निमित्तेन वा बाह्य परिग्रह प्राप्त। तो शरीर धारण के लिए बाह्य पदार्थ जो प्राप्त हुए और प्राप्त हो गए आपके धर्मानुष्ठान के लिए पूजादि की सामग्री, वो भी बाह्य पदार्थ है, परिग्रह है बाह्य पदार्थ, और उसे कहते हैं विमुच्य। बाह्य सामग्री का भी अधिकारी विशेष है यदि तो आवश्यक नहीं है ये बाहरी साधन भी। तो परमहंस परिव्राजक भूत्वा, तो परमहंस परिव्राजक होकर के का मतलब मात्र त्वम पदार्थ विवेक शाली बन करके, वही उसी में लगा है त्वम पदार्थ विवेक में ही। तो देह जीवन मात्रे अपि निर्गत मम भावो, निर्मम शब्द का अर्थ कर रहा है, तो देहादि में भी जिसका मम भाव नहीं रहा, अतएव शांत यानी उपरतः यह संरित आयास यति। तो इस प्रकार जो बाह्य प्रवृत्तियों से निवृत्त हो चुका यति है, संरित आयास यति, ज्ञान निष्ठ और ज्ञान रूपी साधन में तत्पर है, ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भवनाय कल्पतेने समर्थो भवति, वह ब्रह्म बनने योग्य हो जाता है। और एक दो साधन जो बताए जा रहे हैं उनको अपना करके ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा उसका ब्रह्म भाव अभिव्यक्त हो जाता है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।